i współtworzenia strony. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 grudnia. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Niższy VAT na paliwo i żywność. Polski rząd jest gotów obniżyć podatki, ale potrzebuje zgody Komisji Europejskiej. Pięcioletnia Ines pozostanie w Polsce. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego. W Szczecinie marynarze spotkali się na Wigilii. Wspominali te spędzone poza domem. Z muzułmanami Wigilia pięknie wyglądała, z Chińczykami pięknie wyglądała. Z 23 do 8% rząd jest gotów obniżyć VAT na paliwo. Potrzebuje jednak zgody Komisji Europejskiej. Premier rozmawiał o tym w Brukseli z szefową komisji. W przypadku zgody Polska obniżyłaby VAT na paliwo na pierwszych 6 miesięcy przyszłego roku. Rozmowa Mateusza Morawieckiego dotyczyła też ustanowienia zerowej stawki podatku na żywność. I tutaj także jestem umiarkowanym optymistą, bo już wcześniej minister finansów Tadeusz Kościński podniósł na Radzie ECOFIN ten temat i bardzo mocno optował za tym, aby była dopuszczalna taka obniżka z 5% w przypadku Polski, tej najniższej stawki na żywność, do zera. Szef polskiego rządu podkreślał, że ewentualna zgoda Komisji Europejskiej na obniżkę VAT-u byłaby pomocna w walce z inflacją, a ta, jak podał dziś GUS, w listopadzie była prawie 8%. Sąd Najwyższy zdecydował, że pięcioletnia Ines pozostanie w Polsce. Oddalił wniosek o wydanie dziewczynki do Belgii i przekazanie jej ojcu Belgowi. Wcześniej orzekły to katowickie sądy. Sąd Najwyższy zajmował się sprawą Ines w związku ze skargą nadzwyczajną prokuratora generalnego, mówi Justyna Piskorek z Sądu Najwyższego. 15 grudnia 2021 roku Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego. I tak jak czytamy w samym postanowieniu, Sąd Najwyższy uchylił poprzednie orzeczenia sądów katowickich i oddalił wniosek o wydanie małoletniego dziecka. Ines to urodzona w Polsce córka Polki i Belga. Matka z niemowlęciem zamieszkała w Belgii, gdzie mieszkał jej partner i ojciec dziecka. Kiedy dziewczynka miała rok, jej rodzice rozstali się. Wraz z matką ponownie wróciła do Polski. Wtedy w sądach rozpoczęła się walka rodziców o dziecko. Po nagłej śmierci matki opiekę nad Ines przejęła babcia. Na prośbę ojca sąd w Brukseli wydał w listopadzie 2017 roku nakaz natychmiastowego powrotu dziecka do Belgii. Wydanie Ines nakazało jej matce na początku 2018 roku sąd w Katowicach. Pół roku później postanowienie się uprawomocniło. Potem odrzucono został także wniosek babci o ustanowienie jej dla dziewczynki rodziną zastępczą. We francuskich mediach trwa dyskusja w sprawie raportu komisji o ofiarach czynów pedofilskich we francuskim kościele w ostatnich 70 latach. Jest w nim mowa o około 330 tysiącach nieletnich. Ustalenia raportu skrytykowali katoliccy intelektualiści oraz Watykan. Ich zdaniem dane podane przez komisję są zawyżone. Raport komisji SIAZ skrytykowali członkowie Katolickiej Akademii Francji. Zarzucili autorom błędną i sprzeczną metodologię, brak rygoru naukowego i uprzedzenie względem Kościoła. Jak tłumaczą, liczba 330 tysięcy ofiar pedofilii w Kościele podana przez komisję wynika z obliczeń statystycznych i z nierzetelnego internetowego sondażu. Krytycy raportu zauważyli również, że jego autorzy przeprowadzili inne badania, ich zdaniem bardziej wiarygodne, na podstawie archiwaliów kościelnych. Wskazują one, że liczba ofiar pedofilii w kościele jest 10-krotnie mniejsza niż ta, która została przekazana opinii publicznej. Jak pisze Le Figaro, wątpliwości w sprawie ustaleń komisji SIAZ wyraził też papież, który wezwał do ostrożnej interpretacji raportu. Z kolei hierarchowie francuskiego kościoła, którzy spotkali się w poniedziałek z Franciszkiem, twierdzą, że Stolica Apostolska nie kwestionuje ustaleń komisji i popiera działania francuskiego episkopatu w walce z pedofilią. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kolejnych 9 osób zatrzymali funkcjonariusze ABW w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy. Działała ona w latach 2012-2013. Kupowała w Niemczech olej smarowy, który później sprzedawała w Polsce jako napędowy. Skarb państwa mógł stracić z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego ponad 93 miliony złotych, mówi rzecznik prokuratury w Łodzi Krzysztof Bukowiecki. Dwojgu spośród zatrzymanych, prezesowi oraz prokurentowi spółki pośredniczącej w nabywaniu oleju smarowego, prokurator przedstawił zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec sześciorga zatrzymanych Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. W sumie w śledztwie zarzuty usłyszało 19 osób. Grozi im do 10 lat więzienia. Marynarze spotkali się w Szczecinie na tradycyjnej Wigilii Ludzi Morza. Było płatek i wspólne śpiewanie kolęd. Kapitan Włodzimierz Grycnar wspominał lata, kiedy rzadko spędzał Wigilię w domu. 45 lat pływania, ciekawych Wigilii było bardzo, bardzo dużo. I w naszym PZM-ie i na zachodnich różnych statkach, różnych armatorów z różnokolorowymi, na przykład z muzułmanami Wigilia pięknie wyglądała, z Chińczykami pięknie wyglądała. Wigilię Ludzi Morza organizuje od ponad 30 lat koło emerytów Polskiej Żeglugi Morskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z przejaśnieniami na północy i zachodzie. Miejscami słabe opady deszczu i mrzawki. Na Podhalu także deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Na południowym wschodzie lokalnie opady marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na Podhalu, 2-3 stopnie w centrum, do 5 na zachodzie i Kujawach. Trójka. Program trzeci. Noc harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór. Jakże cieszę się, że spotykam się dziś z Państwem na nieco dłuższy czas. Przed nami niespełna 2 godziny muzycznych wędrówek zabarwionych folkowym duchem, a jazzową zmysłowością przeplataną mocno osadzonym groove'em. Tak więc Noc Harmonia w Radiowej Trójce będzie dziś wybrzmiewać bardzo smakowicie. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z siłą padam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Nie szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Pęknie nić. I kto by pomyślał, że od wydania albumu Jasnosłyszenie Anny Marii Jopek minęły 22 lata, a tak się składa, że Anna Maria Jopek wczoraj obchodziła swoje urodziny, więc ja przesyłam z tego miejsca bardzo jazzowe pozdrowienia, a my mamy piękną okazję, by zasłuchać się w jej twórczości. Radzilańskim boru źródełeczko bije. Kto idzie, kto jedzie, kto idzie, kto jedzie, wodę z niego pije. Uwielbiam ten poziom wrażliwości i subtelności w muzyce. Do płyty Ulotne, której tytuł doskonale odzwierciedla tę delikatność i coś, co jest nienamacalne, na pewno dzisiaj jeszcze wrócimy, a tymczasem niech dla nas zagra sama mistrz trąbki, Miles Davis. nocy sprzyja jazzowej tajemnicy i pięknie ją otula. I ja zamierzam idealnie wpisać się w tę noc moją propozycją. Shirley Horn, wielka artystka, niekwestionowana ikona wokalistyki i pianistyki jazzowej, która do dziś inspiruje wiele pokoleń muzyków. Zanurzmy się w tę uroczą balladę. Too late now to forget your smile. The way we cling when we've danced a while. Too late now to forget and go on to someone new. Too late now to forget your voice. The way one word makes my heart rejoice. Too late now to imagine we've done together. I relive when we're apart. All the tender fun together. Stays on in my heart. How could I ever close the door? Be the same as I was before. Darling, no, no, I can't anymore. It's too ever close the door. Be the same as I was before. Darling, no, no, I can't anymore. It's too late now. It's too Tak oczarować potrafi tylko Shirley Horn. Przyznaję, że moim ulubionym miejscem do słuchania muzyki jest samochód. Tak się składa, że sporo podróżuję i zaznaczam, że bardzo, ale to bardzo to lubię. A muzyka dodaje mi sporo energii. Pomyślałam, że może ktoś z Państwa słucha teraz Noc Harmonii w programie trzecim Polskiego Radia, przemierzając polskie drogi. Więc to teraz dla Państwa zwiększam odrobinę tempo i dynamikę. Oczywiście zachowując odpowiedni balans. In the city made of stone, I hear the sirens moan. I can't escape the beating question. Where do I belong? Boundary lines lie before me. I cross into the unknown. I try to leave my fears behind me. Try to carry on. Song of praise, we've come this far by grace, and when you pray to find your place, love will lead the way. Liz Wright zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. A teraz będzie bardzo inspirująco, gruwowo i energetycznie z polskim sznytem i pazurem. Kaczmarczyk versus Paderewski i album Tatra. Płyta ta inspirowana jest pieśniami góralskimi oraz albumem tatrzańskiej Ignacego Jana Paderewskiego. To płyta wielobarwna i nagrana z bardzo dużym rozmachem. Thank you.

through the lens of love and gratitude, let's give our children love and gratitude. Fly high. Shine and fly high. Fly high. Fly high. Fly high. Fly high. And fly high. And fly high. And fly high. Chyba każdy człowiek na świecie posiada takie płyty, które dopełniają porę roku, odzwierciedlają jej kolor i nastrój. Moją od zawsze na jesienno-zimowe wieczory jest ta płyta.